मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, किसी को पूछना है? हाँ जी बोलिए। 166। हाँ जी, प्राधान्य दिया है, ये किसके साथ लगाएंगे? मतलब इंद्रिया और अर्थ का संकर्ष ये लेंगे या? प्राधान्यात् च इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य ग्रहणम कार्यम। इसमें प्राधान्यात् शब्द का अर्थ पूछ रहे हैं। प्राधान्यात् का मतलब है मुख्य होने से, मुख्य कारण होने से। कौन? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को मुख्य मानने के कारण से उसी को ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। 166 में ही, हाँ जी, हाँ जी। तो कह रहे हैं, एकदा खलु अयम विषयांतर आसक्त मना संकल्प वशात विषयांतरम जिज्ञासमानः प्रयत्न प्रेरितेन मनसा इंद्रियम संयोज्य तद विषयांतरम जानीत। भिन्न विषय को कैसे आत्मा जानता है उसकी प्रक्रिया को बताया जा रहा है। जैसे मैं इनसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इनसे बात करता हुआ मैं ये विचार करूँ कि मेरे को कहीं जाना था, उसके बारे में विचार करना चाहता हूँ, तो उसकी इच्छा करूँगा, उसकी इच्छा करके मन को प्रेरित करूँगा, फिर उसके बारे में जानने की चेष्टा करूँगा। उसी बात को यहाँ कह रहे हैं, एकदा खलु अयम ज्ञाता, ये जो आत्मा है, विषयांतर आसक्त मना, किसी विषय में आसक्त मन वाला, यानी किसी विषय में लगा हुआ है, संकल्प वशात, अपने संकल्प के कारण से, विषयांतरम जिज्ञासा माना, भिन्न विषय की जिज्ञासा करता हुआ, प्रयत्न प्रेरितेन मनसा, प्रयत्न से प्रेरित मन के द्वारा, यानी प्रयत्न जो आत्मा का जो प्रयत्न है वो प्रयत्न मन को प्रेरित करता है। तो प्रयत्न प्रेरितेन मनसा, कैसा मन है? जो प्रयत्न से प्रेरित हुआ हुआ मन है, ऐसे मन से इंद्रियम संयोज्य, इंद्री के साथ जुड़ जाता है, किसी इंद्री के साथ जुड़ करके तद विषयांतरम जाने से उस विषय को जानता है। ठीक है, आगे। यदा तु खलु अस्य निसंकल्पस्य निर्जिज्ञासस्य च व्यासक्त मनसा, यदा जब कभी अस्य निसंकल्पस्य, बिना संकल्प किए हुए व्यक्ति का, जो कि निर्जिज्ञासस्य, कोई जिज्ञासा नहीं किया किसी को जानने के लिए, जिज्ञासा भी नहीं किया, संकल्प भी नहीं किया, व्यासक्त मनसा, जो कि किसी पदार्थ में लगा हुआ मन है, ऐसे मन को बाह्य विषय उपनिपातात, अचानक बाह्य विषय आ गया, कोई अचानक जोर का झटका आया, यानी जोर से कोई शब्द आया, उस शब्द के साथ संबंध हो जाने से ज्ञानम उत्पद्यते, व्यक्ति को ज्ञान उत्पन्न होता है। तद इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य प्राधान्यम, वहां इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष है वही मुख्य है। ऊपर वाली पंक्ति में ये कहना चाहते हैं, जब व्यक्ति किसी भिन्न विषय के साथ जुड़ता है, ऐसे नहीं जुड़ता, उसके लिए संकल्प करता है, संकल्प करके मन को प्रेरित करता है, फिर मन इंद्रिय के साथ जुड़ जाता है, फिर इंद्रिय उस विषय के साथ जुड़ जाती है, तब ज्ञान होता है। ज्ञान होने की प्रक्रिया है ये, बता रहे हैं कि ज्ञान इस प्रक्रिया से होता है। जब तक आदमी संकल्प ही नहीं करता, ठीक है, तब तक किसी भी विषय का ज्ञान नहीं कर सकता। ज्ञान करता है तो यहाँ से प्रारंभ होता है, आत्मा से, वो संकल्प करेगा, फिर मन को प्रेरित करेगा, फिर मन इंद्रिय के साथ, इंद्रिय अर्थ के साथ, तब ज्ञान होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, वो कोई संकल्प ही नहीं किया उसने, मन को प्रेरणा ही नहीं दिया, मन इंद्रिय के साथ जुड़ा ही नहीं है, ऐसी भी एक स्थिति आती है। उस स्थिति में फिर कैसे ज्ञान होता है, उस बात को कर रहे हैं कि अचानक एक धमाका हुआ है, तो धमाका हुआ से वो शब्द जो है, उस शब्द को कर्णेन्द्रिय ने ग्रहण किया, और कर्णेन्द्रिय जो है मन को दे दिया उसको, और मन ने आत्मा को कह दिया, तब आत्मा को पता चल गया अरे इस तरह का शब्द आया। तो सन्निकर्ष को मुख्य बताना चाह रहे थे, इसको बताने के लिए वो पहली प्रक्रिया यथार्थ प्रक्रिया बताई है, फिर ये प्रक्रिया बताई है कभी कभी ऐसा होता है। तो इस कभी कभी होने वाली प्रक्रिया में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष मुख्य है ना, अगर ये नहीं होता तो ये ज्ञान नहीं हो सकता। जो धमाका का ज्ञान हुआ अचानक व्यक्ति को, वो ज्ञान हो ही नहीं सकता। वो ज्ञान हुआ इसका मतलब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष या मुख्य है, इसके बिना वो ज्ञान नहीं हो सकता, ये बताना चाहते हैं। हाँ जी बोलिए। ये बात तो ठीक है कि आत्मा मन को प्रेरित करती है, मन इंद्रिय के साथ जुड़ता है, इंद्रिय अर्थ के साथ जुड़ता है, जब कभी अर्थ इंद्रिय के साथ जुड़ता है तो यहाँ तो ठीक है, लिखा मिल रहा है कि जो मन के साथ जुड़ेगा, लेकिन जैसे आगे भी जाने पड़ते हैं कि कोई चीज जब सुनाई देती है हमें, कोई अर्थ इंद्रिय के साथ जुड़ता है, तो फिर मस्तिष्क को संदेश भेजते हैं। क्या मस्तिष्क को संदेश भेजता है? कौन? इंद्रिय, इंद्रिय भेजता है जी। ये शब्द आया कान से, तो कान फिर जो सेंसर है वो मस्तिष्क को भेजता है संदेश, किया था शब्द आया, फिर वो उसको पढ़ता है, फिर पूरी बॉडी में ट्रांसफर करता है। ऐसा होता नहीं है, वो जड़ पदार्थ कुछ नहीं भेज सकता है। हाँ जी, नहीं वो हो सकता है, हो सकता किसी ने बोला होगा। दुनिया में हर प्रकार के अलग अलग मान्यताएं होती, एक बात। और विज्ञान, जो विज्ञान को पढ़ने वाले पढ़ाने वाले जो भी होते हैं, सब लोग विज्ञान को उस रूप में नहीं समझते हैं। जो जैसा जैसा जीते हैं उनकी अपनी अपनी कल्पनाएं भी होती हैं। जैसे अलग अलग लेखक लिखते हैं ना, वो अपनी कल्पनाओं से भी कुछ लिखते रहते हैं ना। समझ में नहीं आ रहा है आपको? जैसे ढूंढीराज ने यहाँ पर लिखा है, तो ये जो भी भाष्य यहाँ पर किया, जो ऊपर जैसा लिखा उसका अनुवाद थोड़ा किया है, अपने ढंग से भी तो भाष्य किया इन्होंने, अपनी कल्पना को भी तो जोड़ दिया यहाँ पर। ऐसे हर लेखक अपनी कल्पना को भी जोड़ता है। तो विज्ञान में भी बहुत सारी बातें ऐसे ही लोगों ने अपनी अपनी कल्पनाओं से कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, और जो वास्तव में जो साइंटिस्टों ने जहां जो भी सोच रखा है वही यहां तक पहुंच जाए, वैसा का वैसा मुश्किल है। मान लो पहुंच भी जाता है, उनके पास में तो पहले ये प्रक्रिया ही नहीं है, वो तो जो देखते हैं जैसा देखते उससे वो संभावनाएं करते रहते हैं, और उनकी संभावनाएं यथार्थ होती है ऐसा नहीं है, वो बदलती रहती है उनकी संभावनाएं, कभी कुछ बोलते हैं कभी वो ही बदल जाता, फिर दूसरा आ जाता है, इदम इत्थम वो कभी नहीं कह सकते, इस बात को समझना। इसलिए उनके आधार पर हम निर्णय नहीं कर सकते यहाँ पर, यहाँ तो इदम इत्थम होता है। जो सिद्धांत आदि सृष्टि में मनु महाराज ने बताया वही सिद्धांत आज तक चला आ रहा है, वो इदमित्थम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। जो वेद के सिद्धांत, त्रैतवाद के सिद्धांत, जो भी सिद्धांत हमारे पास में, सत्वरस्तम की साम्य अवस्था का सिद्धांत, वो जो भी सिद्धांत है वो आदि सृष्टि से लेकर अब तक वैसे ही चला आ रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और इनके सिद्धांतों में आए दिन परिवर्तन होते हैं, रोज परिवर्तन होते रहते हैं। हाँ जी, इनके सिद्धांत में ये व्यवहारवादी का सिद्धांत है, परंतु अरस्तु का जो है वो आत्मा को भी मानते हैं, वहाँ पर तो मन का संयोग होता है आत्मा के साथ, परंतु ये जो बोल रहे हैं वो व्यवहारवादी का, उसमें सिर्फ मन से सचेतन मन जो है वो, यहाँ तो कई मन होते हैं उनके, वो चेतन मन, वो चेतन मन, ये चेतन मन, वो उस बात को हम क्यों लेके चले, उसको इसके साथ जोड़ने कोई मतलब नहीं है। हाँ, उसको इसके साथ तब जोड़ सकते हैं इसके अनुकूल कोई बात हो तो तब हम जोड़ सकते हैं, कुछ भी बात को इसके साथ जोड़ करके हम नहीं देख सकते, क्योंकि उस सिद्धांत को पहली बात तो हम जानते नहीं है वो क्या कहना चाहते हैं, और अपनी कल्पना से यहाँ ऐसा होगा ऐसा होगा, हम उस सिद्धांत को यहाँ क्यों लगाना चाहते हैं, इस सिद्धांत को वहां लगाए तो बात बने। आज क्या कहना चाहते हैं, इससे भी खंडन कहाँ हो रहा है, किसका, इस सिद्धांत का कहाँ खंडन कुछ नहीं हो रहा है, वो ये अपवाद को बता रहे हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, मैं कह रहा था कि बाहर से शब्द आता है तो कर्ण इंद्रिय सुनती है, और कर्ण इंद्रिय जो है मस्तिष्क को संदेश भेजती है जो वो पूरी बॉडी में ट्रांसफर करता है, जैसे यहाँ पर थम जी पूरा हिंदी बोल रहे हैं कि अंग्रेजी ऐसा। हाँ जी, ऐसे ही बोले, ऐसे ही बोली है, वो समझ सकते, वो समझ सकते ऐसे। तो तू दोबारा बोलिए। मतलब बाहर से शब्द सुना या कुछ भी, जो सभी इंद्रियों से, पांचों इंद्रियों में से कोई भी विशेष उसने ग्रहण किया तो वो फिर मस्तिष्क को भेजती है, उसके बाद फिर वो पूरे शरीर में जो है ट्रांसफर करता है, तो मैं ये कह रहा था पूरे शरीर में वो भेज देता है, यूं कहिएगा ना, मतलब से नर्वस सिस्टम से। तो उससे आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब ये मन की मैं पूछ रहा था, मन का काम कैसे आया फिर? क्या जो मन वाली बात हो रही है कि मन को भेजता है, हाँ, मतलब मन जुड़ता है उससे, या यूं कहिए मतलब इंद्रिय जो है मन को भेजता है, इंद्रिय मन से जुड़ता है, हाँ, आप ऐसा कह रहे हैं, तो हम मस्तिष्क से कहते हैं, तो फिर इसलिए आप सब लोग मत बोलिए, उनको बोलने दीजिए, मतलब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो कुछ भी कह सकते हैं ना, उसका इसका अपने साथ क्या संबंध है, मतलब वो कुछ भी कह सकते हैं ना विज्ञान को लेकर के, वो अपने उनकी अपनी मान्यता है, मतलब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, मतलब आप ऐसा कहकर कि इसके साथ क्या जोड़ना चाहते हैं, मतलब इससे विरोध खाता है ऐसा कहना चाहते हैं? वही मतलब वो अलग कहते हैं, ये अलग कहते हैं, तो वो कहेंगे नहीं तो ये तो हमारे सिद्धांत है, उनका तो अपना कोई सिद्धांत ही नहीं है। अगर मन मस्तिष्क में होता है तो उनकी बात भी सही है, और हृदय में होता है तो फिर उनकी बात इससे विरोध करता है। कौन सा हृदय में होता है, मतलब कौन सा हृदय को आप कह रहे हैं? हार्ट, हृदय का अर्थ हार्ट भी होता है, हृदय का अर्थ हार्ट भी होता है, हृदय का अर्थ वो भी होता है केवल स्पेस, स्थान जहां आत्मा का दर्शन होता है, उस स्थान का नाम भी हृदय। चलिए एक अलग विषय। हाँ जी, जिस इंद्रिय को लेकर ये मस्तिष्क को जोड़ने की बात कर रहे हैं, क्या उसी इंद्रिय को विज्ञान मानता है, जिस इंद्रिय और मन के जोड़ने की? अरे उन चीजों को लेकर हम क्यों विचार करेंगे, इसको जोड़ने का प्रयत्न, कोई प्रयत्न नहीं, केवल ये इनका प्रश्न है, कोई बात नहीं, उससे आपको परेशानी क्यों आ रही है? वो केवल आधुनिक विज्ञान जो दिखाई देती है बस नाड़ियां, केवल वहां तक बात करता है, मस्तिष्क भी, मन भी वो केवल इस मस्तिष्क को मानता है, जो ऊर्जा मानता है। उनका सारा का सारा सिद्धांत सर्वथा भिन्न है इस सिद्धांत से, उस सिद्धांत को इस सिद्धांत के साथ तालमेल करके हम कुछ भी नहीं विचार कर सकते। सिद्धांत का बिल्कुल ठीक है, जो सिद्धांत बोल रहे हैं वो सिद्धांत बिल्कुल ठीक है, हाँ, लेकिन उनकी मन का स्वरूप अलग है, यहाँ मन का स्वरूप अलग है, उनकी इंद्रियों का स्वरूप अलग है, यहाँ स्वरूप अलग है, सब कुछ अलग है वहां पर, वहां तो उनके सामने ना तो इंद्रियां हैं, ना मन है, ना बुद्धि है, ना आत्मा है, उनके पहले सुनिएगा ना, उनके पास तो केवल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और कुछ नहीं, कुछ समझ में, साधन है उनके पास, उन साधनों में रहने वाली इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार कुछ भी नहीं है उनके पास में, केवल यंत्र है, वो यंत्रों को देख करके अनुमान लगाते रहते, ठीक है ना, और हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है उस पर उसको समझने का प्रयत्न करते हैं, और इसको समझ करके जो हम व्यवहार में जो हम करते हैं उससे हमको पता लगता है कि हाँ ऐसा ऐसा ऐसा होता है, ठीक है ना, यानी उनमें और हमारे में बहुत अंतर है। हम ये मानते हैं कि आत्मा है यहाँ पर, वो नहीं मानते हैं, वो ये मानते हैं कि आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता, ये सारे मिल करके वो ये फीलिंग्स आते हैं बस, और कुछ नहीं, तो उनका हमारे में कोई तालमेल नहीं है। चलिएगा, चलें, सुबह सुप्त व्यासक्त मनसाम च इंद्रियार्थ यो सन्निकर्ष निमित्तत्वात्। सत्यवीर जी सूत्र का अर्थ बताइए, 27वें सूत्र का अर्थ। आप वहां पर कैसे बैठ के यहाँ से उठ के, हवा सीधी लगती है, तो हवा सीधी लगती तो कोई बात नहीं, बैठ जाइए, आप उस तरफ हो जाइए, इनको सीधी थोड़ा कम लगेगी, आप उस तरफ नहीं, आपको ही बैठना है, आप इस तरफ हो जाओ, नहीं इस तरफ, गेट बंद करेंगे तो प्रकाश कम आएगा ना, आपको कोई दिक्कत है हवा से, कभी तो हवा के लिए आप लोग वहां बैठते हैं। हाँ यहाँ बैठिए, हाँ जी आप आगे आइए, इधर बैठिए, यानी सामने खाली ठीक नहीं है, पीछे खाली हो तो कोई बात नहीं, हाँ ऐसे बैठिए। हाँ जी सत्यवीर जी, निद्रा में रहने वाले और अन्यत्र मन को लगाने वाले व्यक्ति को इंद्रिय और अर्थ का संधिकर्ष मुख्य होने से प्रत्यक्ष। फिर बताए सूत्रार्थ, आपने लिखा है सूत्रार्थ, हाँ तो बताइए। निद्रा में रहने वाले और अन्यत्र मन को लगाने वाले, जिसका मन अन्यत्र लगा, ऐसे व्यक्ति को इंद्र और इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष मुख्य होने होने से ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान। सोमेश जी बताएंगे। सुप्त व्यासक्त मनसाम च इंद्रिय अर्थयो सन्निकर्ष निमित्तत्वात्। सोते हुए और व्यासक्त मन वाले का प्रत्यक्ष इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष कारण वाला होता है, अर्थात इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष कारण बनता है उनके प्रत्यक्ष, मुख्य कारण वाला होता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य ग्रहणम न आत्मनसो सन्निकर्षस्य इति। अलम अलम उपेंद्र जी बताएंगे 26वें सूत्र का अर्थ। प्रत्यक्ष निमित्तत्वात् च इंद्रियार्थयो सन्निकर्षस्य स्वशब्देन वचनम्, अर्थात प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष वाला होने से इंद्रिय और प्रत्यक्ष कारण वाला होने से इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष है उसको उसके शब्द से कहा गया, अर्थात इंद्रियार्थ सन्निकर्ष इस शब्द से कहा गया है। सूत्रार्थ बताइए, फिर बताइए, एक वाक्य में जैसे सूत्रार्थ होता है ना वैसे बताइए। इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष प्रत्यक्ष कारण वाला होने से स्वशब्द अर्थात अपने शब्द से कहा गया है, अपने शब्द का तात्पर्य इंद्रियार्थ सन्निकर्ष इस शब्द से कहा गया है। आप लिखते नहीं है, जब सूत्रार्थ बोलते हैं ना आप लिखते हैं क्या, जो यहाँ जब सूत्रार्थ बताते हैं तब लिखते हैं आप, हर सूत्रार्थ सब लिखा हुआ है। इंद्रिय अर्थ के सन्निकर्ष को प्रत्यक्ष का मुख्य कारण मानने से इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष शब्द से कहा गया। अच्छा सही नहीं, हाँ जी मैंने कहा सही, मैंने तो नहीं कहा सही नहीं है, मतलब मैंने यही, मैंने आपने भी अर्थ बताया, दूसरा भी कैसे बताता है वो दूसरों से भी पूछा। 23 च अपदेशो ज्ञान विशेषाणाम। निरंजन जी 23 च अपदेशो ज्ञान विशेषाणाम तथा इन इंद्रियों के द्वारा कथन होता है विशेष ज्ञान का, क्या अभिप्राय, इसका अभिप्राय बताइए आप। मतलब पिछले जो कह रहे संकल्प से सोता है संकल्प से उठता है आदि जो कहा थे, और जिज्ञासा प्रयत्न मनसा इंद्रिय संयोज्य तद विषय अंतरम जानिते, ये जो कहा है इन इंद्रियों के द्वारा कथन होता है कि विशेष ज्ञानों का होता है, ये क्या क्या कहना चाहता हूँ, अभिप्राय क्या है इसका, भाव क्या है इसका, ऐसा कहने का भाव क्या है। आशुतोष जी इस सूत्र का भाव क्या, क्या कहना चाहता है, नहीं पता, तैयारी नहीं कर रहे हैं क्या, तैयारी कर रहा था आज, हाँ जी आज नहीं किया, आज नहीं किया, आज क्यों नहीं किया, क्या कारण है, आरोग्य ठीक नहीं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बुखार है, अच्छा, कोई दवाई ले रहे हैं? हाँ जी, इस सूत्र का अभिप्राय क्या क्या कहना चाहते हैं? अलग अलग इंद्रियों का अलग अलग अर्थों के साथ संकर्षण होने से अलग अलग ज्ञान। ये तो सूत्रार्थ हो गया, ऐसा कहकर के क्या कहना क्या चाहते हैं? भाव तो बताना है ना आपको। हाँ जी प्रभुलाल जी। अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग विषय हैं, जिस इंद्रिय का जो विषय है उसी का ज्ञान उसको उठा। तो अगर जैसे एक इंद्रिय मान लीजिए एक जिस इंद्रिय के साथ जुड़ा होता है उसी का ज्ञान उसको होता है। सब इंद्रियां एक साथ जुड़ती है लेकिन एक साथ ज्ञान नहीं होता है, इसलिए इंद्रियों का विशेष आप ये कहना चाहते हैं कि अलग अलग इंद्रियां अलग अलग ज्ञान कराती हैं, एक साथ ज्ञान नहीं होता है। ये मन के कारण से होता है। वही मतलब आपका अभिप्राय है कि मन जुड़ने के कारण से अलग अलग ज्ञान एक साथ नहीं होते हैं, बारी बारी से होते हैं, ये भाव आप कहना चाहते हैं इस सूत्र का। अच्छा हाँ जी, आप बताइए इस सूत्र का क्या भाव है? मतलब आपका कथन है कि एक इंद्रिय अपने विषय का ज्ञान कराता है, सभी विषयों का ज्ञान नहीं कराता है, ये आपका कथन है इस सूत्र का अभिप्राय। आप बताइए। इसमें कहना है कि अलग अलग जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उनका कथन इन्हीं इंद्रिय अर्थों के द्वारा किया गया है, जैसे नाक के द्वारा सुनता है, आंख के द्वारा देखता है, रसना के द्वारा चखता है, ये अलग अलग इंद्रियों के द्वारा अलग अलग ज्ञान। ये तो होगा, ये तो सूत्रार्थ है ही। इस सूत्रार्थ को बोल करके क्या कहना क्या चाहता है, इसका भाव क्या है, इसका अभिप्राय बताइए। आपने सूत्रार्थ तो ठीक बताया, उचित बताया, और लोगों ने भी बताया, पर इस सूत्र का भाव क्या, ऐसा कहकर के कहना क्या चाहते हैं? हाँ ये बात है मुख्य, यही तो मुख्य, यही तो बताना चाह रहे थे। क्योंकि अलग अलग प्रत्यक्ष ज्ञान जो हो रहे हैं वो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से ही हो रहे हैं, और स्पष्ट भी यही देख सकते, नाक से सूंघ रहा हूं, अर्थ का और ग्राण इंद्रिय का सन्निकर्ष है ये बता रहा है, ये केवल ये बता रहा है कि ये मुख्य है, इसी से हो रहा है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को बताना चाह रहे हैं, यही मुख्य है यहाँ पर। हाँ जी यही तो अभी प्रसंग तो यही चल रहा है ना, वो तो गौण ही है, सभी ज्ञानों के साथ तो उनका सन्निकर्ष है ही है, कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जिसके साथ आत्ममन का सन्निकर्ष नहीं होता हो, ठीक है ना, पर सभी ज्ञानों के साथ इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होता है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो केवल प्रत्यक्ष के साथ होता है, इसलिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ही प्रधान है, मुख्य है, इसको बताने के लिए ये सूत्र है। हाँ जी अब हम आगे बढ़े, 29वां सूत्र। प्रमुख होना चाहिए, उसके बिना कैसे एक है, उसको नहीं, किस किस के लिए प्रमुख होना चाहिए? प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए प्रमुख होना चाहिए आत्मा नहीं, मैं आत्मा और मन का सन्निकर्ष को मना कोई नहीं कर रहे, उसका सन्निकर्ष तो है, तो आपका ये कथन है प्रत्यक्ष में आत्मा और मन के सन्निकर्ष को मुख्य मानना चाहिए, ठीक है। अच्छा अनुमान में भी आत्मा मन का सन्निकर्ष है, सभी प्रमाणों में है, आत्मा को जरूरी है। नहीं आत्मा और मन का जरूरी है, इसको कोई मना नहीं कर रहे, जो सब में होता है ना उसको मुख्य नहीं कहते हैं, याद रखना, वो तो सामान्य कहते उसको, ठीक है ना, जो कहीं कहीं होता है वो विशेष होता है, ठीक है ना, प्रधानमंत्री हर जगह नहीं जाता है, कहीं कहीं जाता है, क्यों, वो विशेष है, वैसे ये विशेष है, लेकिन विशेष है ना, लेकिन वेकिन नहीं, क्योंकि यहीं पर है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इस जानकारी में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष मुख्य है, ठीक है ना, और अनुमान में दूसरा मुख्य है, शब्द में दूसरा मुख्य है, आत्मा मन का सन्निकर्ष तो सभी के साथ जुड़ा हुआ है, जो सभी के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए वो सामान्य है, ऐसा जैसे मनुष्यत्व सामान्य है, वो विशेष नहीं होता है, विशेष तो आप हो सकते हैं, विशेष तो मैं हो सकता हूं, लेकिन मनुष्यत्व तो समान है, आप में भी है मेरे में भी है। जो सबके साथ में रहता है वो विशेष नहीं होता, वो सामान्य होता है, और जो सब जगह नहीं रहता है कहीं कहीं रहता वही विशेष होता है। इसलिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष सब जगह नहीं है इसलिए वो विशेष है, और आत्मा मन का सन्निकर्ष तो सब जगह है इसलिए वो सामान्य, ऐसा मानना चाहिए। अब पकड़ में आ रहे, चले हम आगे। हाँ जी, अब देखिएगा 29वें सूत्र की भूमिका। वो कहता है यद उक्तम इंद्रियात सन्निकर्ष ग्रहणम कार्यम। 27वें सूत्र में आपने जो कहा है कि इंद्रियात सन्निकर्ष को ही ग्रहण करना चाहिए प्रत्यक्ष में, मुख्य कारण के रूप में, मुख्य कारण के रूप में इंद्रियात सन्निकर्ष को ही ग्रहण करना चाहिए, ऐसा यद उक्तम जो आपने कहा। न आत्मनसो सन्निकर्षस्य इति, आत्मन के सन्निकर्ष को नहीं ग्रहण करना चाहिए, इंद्रिया सन्निकर्ष को ही ग्रहण करना चाहिए ऐसा आपने जो कहा है। ऐसा आपने क्यों कहा, कस्मात, तो सुप्त व्यासक्त मनसाम इंद्रियार्थयो सन्निकर्षस्य ज्ञानम ज्ञान निमित्तत्वात्, ऐसा आपने एक हेतु भी दे दिया। इस हेतु से आप ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष प्रधान होता है, ठीक है। इस स्थिति में सो अयम, इस प्रसंग में हम ये कहना चाहते हैं व्याहतत्वाद अहेतु, आपका ये जो हेतु है वो विरोध का विरोध होने से विरुद्ध है, सब जगह लागू नहीं होता है, विरुद्ध हेतु होने के कारण से आपका हेतु गलत है। व्याहतत्वाद का मतलब विरोध होने से, विरुद्ध हेतु होने से, गलत हेतु होने से आपका हेतु हेतु नहीं है, अहेतु कहलाता है, ये कहना चाहता है। हाँ जी, व्याहतत्वाद री है क्या पदार्थ में, पदार्थ में ऊपर लिखा हुआ है सूत्र में ही, हिंदी में जो भाष्य उसमें बोल्ड लेटर में लिखा, हिंदी में जो भाष्य, अच्छा वो गलत लिखा है। व्याहतत्वाद, व्याहत ही होता है, पहले अनेक बार व्याहत व्याहत शब्द आया है, व्याहत का मतलब विरोध, विरुद्ध होने से। सत्ताईसवां सूत्र जो है ना, इस सूत्र के ऊपर आक्षेप है। सत्ताईसवां सूत्र यही है ना, सुप्त व्यासक्त मनसाम इंद्रियार्थयो सन्निकर्षस्य इंद्रियार्थयो सन्निकर्ष निमित्तत्वात्, ये जो हेतु है ये विरुद्ध हेतु होने से अहेतु है, ये कहना चाहते हैं। सत्ताईसवां सूत्र अहेतु है, ये सूत्र का अर्थ है, यानी विरोधी होने से अहेतु है। विरोधी कौन है, सत्ताईसवां सूत्र, सत्ताईसवां सूत्र विरोधी होने से अहेतु है, ये सूत्रार्थ है। स्पष्ट है सूत्रार्थ। यदि तावत् क्वचित् आत्ममनसो सन्निकर्षस्य ज्ञानकारणत्वं न इष्यते, पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है, यदि तावत् कश्चित् कोई व्यक्ति आत्ममनसो सन्निकर्षस्य आत्मा और मन के सन्निकर्ष को ज्ञानकारणत्वं, ज्ञान के कारण में, प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण में कारण न इष्यते, कारण नहीं मानता है। कश्चित का मतलब सिद्धांती, कोई भी व्यक्ति आत्मा और मन के सन्निकर्ष को ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान में कारण न इष्यते, नहीं मानता है। तदा ऐसी स्थिति में युगपत ज्ञान अनुत्पत्तिर मनसो लिंगमिति व्याहन्येत, ऐसी स्थिति में एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं, ये मन का लिंग है, इस सिद्धांत का वो विरोध आता है, इस सिद्धांत से वो विरोध खाता है। इति व्याहन्येता, इस सिद्धांत का विरुद्ध विरोध आता है। पकड़ में आया, क्योंकि एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं, क्यों, वह मन है इसलिए नहीं होते हैं, और आप यहां मन का सन्निकर्ष आपने तो माना ही नहीं, पकड़ में आ रहा है ना, मन का सन्निकर्ष नहीं माना है, जब नहीं माना है तो एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न होने जाएगा, होने लगेगा, और उस सिद्धांत से विरोध आएगा, पकड़ में आ रहा है। ना इदानी मनसा सन्निकर्षम इंद्रियार्थ सन्निकर्षो अपेक्षते, उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। इदानीम अब, क्योंकि मन का सन्निकर्ष तो उसके मत में है ही नहीं है। इदानीम अब इस स्थिति में मनसा सन्निकर्ष सन्निकर्षम, मन का जो सन्निकर्ष है इंद्रियार्थ सन्निकर्षो न अपेक्षते, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के लिए मन का सन्निकर्ष वहां अपेक्षित नहीं है क्योंकि आपने तो माना नहीं है। उस स्थिति में मन संयोग अनपेक्षायाम च युगपत ज्ञानोत्पत्ति प्रसंग, मन संयोग अनपेक्षायाम, मन के संयोग की अपेक्षा न करने पर युगपत एक साथ ज्ञानोत्पत्ति प्रसंग, एक साथ अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति का प्रसंग आएगा। पकड़ में आया। अथ मां भूत व्याघाता, यदि आप ये कहना चाहते हैं कि नहीं कोई व्याघात नहीं आएगा, कोई विरोध नहीं आएगा इति, तो सर्व विज्ञानानां आत्मनसो सन्निकर्ष कारणम इष्यते। फिर उस स्थिति में सर्व विज्ञानानां, जितने भी ज्ञान होते हैं चाहे वो प्रत्यक्ष हो अनुमान हो शाब्दिक हो कोई भी, सर्व विज्ञानानां समस्त ज्ञानों का, समस्त ज्ञानों के अंदर आत्मनसो सन्निकर्ष कारणम इष्यते, आत्मा और मन के सन्निकर्ष को कारण मानना पड़ेगा आपको। तदवस्तम, ऐसी स्थिति में ऐसे सिद्धांत को मानने पर, तदवस्तम ऐसे सिद्धांत को मानने पर, तदवस्तम एव इदम भवति, ऐसे सिद्धांत को मानने पर ही ऐसा होता है। ज्ञान कारणत्वात्, ज्ञान का कारण होने से आत्मनसो सन्निकर्षस्य ग्रहणम कार्यम, आत्मा और मन के सन्निकर्ष को प्रत्यक्ष के ज्ञान में ग्रहण करना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का कथन है। स्पष्ट हो रहा है? हाँ जी। जो नीचे से तीसरी पंक्ति है जी, महाभूत, एक शब्द है क्या? अथ मां अभूत, एक ही शब्द नहीं, अलग अलग होगा तो फिर भूत आएगा। वहां पर अवग्रह चिन्ह ले लेना चाहिए, ठीक है ना, अवग्रह चिन्ह लेना, मां अभूत, मां भूत व्याघाता, ठीक है, व्याघात ना हो, भूत ही है। भूत किस लकार में है? नहीं, अलग तो पढ़ा हुआ है, अलग ही पढ़ा है, योग दर्शन में भी अलग ही पढ़ा है। यदि अभूत लेंगे तो अभूत का अर्थ हो ऐसा नहीं आएगा, लंग लकार में जाएगा। तो माँ निषेध कर रहा है ना, ना हुआ हो ना हो, ये जो माँ है वो निषेध अर्थ में आया है। नहीं, थार्थ नहीं आएगा क्योंकि इसको सभी कालों में स्वीकार किया जाता है। नहीं हुआ, पहले सुनिएगा, था ही अर्थ हो कोई जरूरी नहीं है, वो भूतकाल का क्रियापद तो भूतकाल का है, भूतकाल का होता हुआ भी वर्तमान काल में उसका अर्थ लिया जाता है। पकड़ में आ रहा है? लकार का, लकार तो भूतकाल में है लेकिन उसको वर्तमान अर्थ में भी लिया जाता है। मां भूत, पकड़ में आ रहा है? अच्छा, ये एक बात बताइए, वेद में पतिरेक आसीत आता है ना, तो ठीक है, ये वेद नहीं है, ठीक है, तो ऋषि लोग भी वर्तमान अर्थ में भी प्रयोग करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो फिर इसका अर्थ नहीं निकल पाएगा ना जो आप कहना चाह रहे हैं। और केवल भूत, भूत कोई शब्द ऐसा नहीं होता है क्रियापद, वो अभूत ही होता है। मां भूत, मां अभूत व्याघाता, मतलब ये विधिलिंग अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं इसको, भूतकाल को भी वर्तमान में लिया जाता है, वर्तमान भूतकाल मत बोलिए, है तो भूतकाल है ना, तो अद्यतन भूत है, ठीक है। तो उससे आप क्या कहना चाहते हैं? इसीलिए वर्तमान में क्या होगा शायद? वो उसमें कोई बात नहीं है, तो भूतकाल है ना, चाहे अद्यतन हो चाहे अनद्यतन है, तो भूतकाल है ना, तो भूतकाल का तो अर्थ था होगा, है नहीं होता है, ये उनका कथन है। उस कथन को आपने यदि वर्तमान भूत है वर्तमान भूत कह करके आप क्या कहना चाहते, वर्तमान भूत हो चाहे अवर्तमान भूत हो, वहां तो था ही अर्थ होगा ना, आज था या कल था, बस इतना ही आएगा। तो इस था को है अर्थ में भी लिया जाता है, यानी भूतकाल को वर्तमान अर्थ में भी ग्रहण किया जाता है, ठीक है, बाद में आप सोच लेना, पर अर्थ तो यहां वर्तमान अर्थ ही निकलता है। अर्थ तो वही है। हाँ जी, लेकिन बस मुझे ये देखना है कि भूत शब्द है अभूत शब्द है, आप देख लेना, अभूत शब्द मेरी दृष्टि से अभूत शब्द है, आपकी दृष्टि से आप देख के बता देना मेरे को, चले। हाँ जी, कहां से? ये कहना ये चाहते हैं, मन संयोग अनपेक्षायम च युगपत ज्ञानोत्पत्ति प्रसंग, मन के संयोग की अपेक्षा किए बिना, अगर उसको अपेक्षा नहीं लिया जाए, मन को संयोग नहीं मानने पर, तो एक साथ अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति का प्रसंग आएगा, ठीक है। अथवा भूत व्याघाता, यदि विरोध नहीं चाहता है आप, विरोध नहीं आता ऐसा आप मानते हैं, अर्थात वहां एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं ऐसा अगर आप मानते हैं, तो फिर वहां पर आपको मन का संयोग स्वीकार करना पड़ेगा। पकड़ में आ रहा है? तो ये कह रहे हैं अथमा भूत व्याघाता, विरोध नहीं आता है अगर ऐसा आप मानते हैं तो सर्व विज्ञानानां आत्मनसो सन्निकर्ष कारणम इष्यते, उस स्थिति में समस्त ज्ञानों में आत्मा और मन का सन्निकर्ष को कारण के रूप में अभीष्ट है। तदवस्तम, ऐसी स्थिति में, ऐसा सिद्धांत सामने आने पर, एव इदं भवति, तब यही होता है कि ज्ञान कारणत्वात् आत्मनसो सन्निकर्षस्य ग्रहणम कार्यम, ज्ञान का कारण होने से, प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण आत्मन का सन्निकर्ष होने से उसको भी ग्रहण करना चाहिए। स्पष्ट हो गया? चले हम आगे। अब सिद्धांत उसका समाधान करते हैं, बोलिए। न अर्थ विशेष प्राबल्यात्, तो कहते न अर्थ विशेष प्राबल्यात्, इसका ये अर्थ है, न अर्थ विशेष प्राबल्यात्, कहते हैं नहीं आएगा, कोई विरोध नहीं आएगा। सूत्रार्थ लिखिएगा, विरोध नहीं आता है, विरोध नहीं आता है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की प्रबलता के कारण से, विरोध नहीं आता है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की प्रबलता के कारण से, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की प्रबलता के कारण से प्रत्यक्ष लक्षण में, प्रत्यक्ष लक्षण में उसी को ग्रहण किया गया होने से, हाँ जी, सूत्रार्थ स्पष्ट हो गया, विरोध नहीं आता है, ना विरोध नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, अर्थ विशेष प्राबल्यात्, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की प्रबलता के होने से, क्योंकि प्रत्यक्ष में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ही प्रबल कारण है, बाकी नहीं, तो जो प्रबल कारण है उसी प्रबल कारण को ग्रहण किया गया है, इसलिए दोष कोई आएगा नहीं, ये कहना चाहते, समझ में आ जाए आपको। नास्ति व्याघातः, विरोध नहीं आता है, ना अस्ति व्याघाता, व्याघाता विरोध, विरोध नहीं आता है, क्यों नहीं, आत्मन सन्निकर्षस्य ज्ञान कारणत्वं व्यविचरति, आत्ममन सन्निकर्षस्य ज्ञान कारणत्वं न व्यविचरति, आत्मा और मन का जो सन्निकर्ष है वह सन्निकर्ष ज्ञान के कारण में व्यविचार को प्राप्त नहीं होता है। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि आत्ममन का सन्निकर्ष नहीं होता है, आत्ममन का सन्निकर्ष तो होता है, तो कह रहे हैं आत्मन सन्निकर्षस्य ज्ञान कारणत्वम न व्यविचरति। आत्ममन का सन्निकर्ष प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण में व्यविचार को प्राप्त नहीं होता, यानी ये वहां से हटता नहीं है, इसका यह अभिप्राय है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य प्राधान्यम उपादीयते। इंद्रियार्थ आत्मन सन्निकर्ष तो वहां पर होता ही है, व्यविचार को जब प्राप्त नहीं होता है इसका मतलब है वहां वो रहता है, फिर भी उसको हमने नहीं ग्रहण किया। क्यों? उसको बता रहे हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य प्राधान्यम, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष वहां मुख्य है, इसलिए उपादीयते उसी को ग्रहण किया जाता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को ही ग्रहण किया जाता है, सबको नहीं किया जाता है, जो मुख्य होता है उसी को ग्रहण किया जाता है। मुख्य के ग्रहण करने से गौण अपने आप गृहित हो जाते हैं, एक सिद्धांत है। स्पष्ट हो गए? अर्थ विशेष प्राबल्यात्, अर्थ विशेष प्राबल्यात ही सुप्त व्यासक्त मनसाम ज्ञानोत्पत्ति एकदा भवति। अर्थ विशेष प्राबल्यात, अर्थ विशेष की मुख्यता होने से, अर्थ विशेष प्राबल्यात जो कहा है उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। अर्थ विशेष प्राबल्यात, अर्थ विशेष की प्रबलता होने से, वो क्या प्रबलता है उस बात को समझा रहे हैं। सुप्त व्यासक्त मनसाम ज्ञानोत्पत्ति एकदा भवति। सुप्त और व्यासक्त मन वालों को जो ज्ञान की उत्पत्ति होते है वो एकदा भवति। एकदा भवति का मतलब कभी होता है, हमेशा थोड़ा होता है, वो तो कभी कभी होता है। ये समझ में आ रहा है ना? सुप्त व्यासक्त मनसाम, सुप्त और व्यासक्त मन वालों को जो ज्ञान की उत्पत्ति हो रही वो एकदा भवति। एकदा का मतलब कभी कभी ऐसा होता है, सर्वदा होता है हमने कभी ऐसा नहीं कहा, कभी कभी होता है। और अर्थ विशेष, जो सूत्र में अर्थ विशेष शब्द आया है उस अर्थ विशेष को समझा रहे हैं। अर्थ विशेष, अर्थ विशेष क्या है? कश्चित एव इंद्रियार्थ, कश्चित एव इंद्रियार्थम, किसी इंद्रिय के अर्थ के लिए कहा जा रहा है, सभी के लिए नहीं कहा जा रहा है, यह अर्थ विशेष। कश्चित एव इंद्रियार्थम, किसी एक इंद्रिय के अर्थ को बताया जा रहा है यहां पर। तस्य प्राबल्यम, उसकी प्रबलता क्या है? तो कह रहे हैं तीव्रता पटुते, तीव्रता पटुते। हाँ जी, ये तीव्रता पटुते ये किस विभक्ति में क्या कहना, कौन सा शब्द है बताइए? तीव्रता पटुते चतुर्थी। अच्छा सोमेश जी, तीव्रता पटुते, हाँ हाँ हाँ इसलिए पूछ रहा हूं। हाँ सरल है, प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है, क्यों स्त्रीलिंग में तीव्रता पटुते। तस्य प्राबल्यम, उसकी जो प्रबलता है, मुख्यता है। कई बार क्या होता है, व्यक्ति किसी किसी शब्द को देख करके एकदम उसके मन में पकड़ में नहीं आता है, ये तीव्रता तो समझे, पटुते क्या है, क्या बुक, क्या पटुते, क्या चीज है, उसको ऐसा लगता है। तो अगर ध्यान से अगर इस पर शब्द पर ध्यान देंगे तो सीधा सरल है, तो पटुता पटुते पटुता ऐसे ही तो बनेगा। तो यहां कह रहे हैं उसकी जो प्रबलता क्या है, तो एक है तीव्रता, तीव्र शब्द ध्वनि, जो ध्वनि आ रही थी जिसको उसने सुना है वो तीव्र ध्वनि है, और स्पर्श के लिए पटुता शब्द का प्रयोग किया। पटुता है जो स्पर्श जो होता है वो बहुत अधिक आता है, उसको पटु कहा है यहां पर, यानी एक तेज, पटुता का मतलब है तेज स्पर्श, अधिक स्पर्श, ये प्रबलता है यहां पर। हाँ जी, मंद लिखा है, क्या लिखा है? मंद, मंद होना नहीं, मंद स्पर्श की तो यहां चर्चा ही नहीं है। मान लो पटु शब्द का यदि मान के भी चले आप मंद अर्थ होता हो, लेकिन यहाँ कोई मंद अर्थ नहीं है। मंद स्पर्श से तो उसको समझ में नहीं आता, मंद स्पर्श तो उसको मिल ही रहा है, हवा चल रही है, मान लो पंखा चला के सो रहा है आदमी, तो पंखे की जो हवा आ रही है तो मंद स्पर्श तो हो ही रहा है ना, उससे थोड़ा उठता है वो, एक अलग है, वो एक अलग बात है। पर यहां वो कहना मुख्य नहीं है, यहां तो जोर से धमाका हुआ वो एकदम कानों में गया और उसको आदमी को पता लग गया, उठ गया, या बहुत जोर से उसको स्पर्श दिया, एक बार धक्का दिया है, मतलब ऐसा पकड़कर हिलाते हैं ना ऐसे, हाँ झंझोड़ते हैं, तो वो जो वो है पटु स्पर्श है, वहां पर तीव्र स्पर्श कह सकते हैं आप, ये हिंदी में आप कोई भी और शब्द जोड़ सकते हैं, ये है वहां की प्रबलता। तश्च अर्थ विशेष प्राबल्यम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष विषयम, स्पष्ट कर रहे हैं, तच्च वह ये जो है अर्थ विशेष प्राबल्यम, ये अर्थ विशेष की जो प्राबल्यता है मुख्यता है वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष विषय, वो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष का विषय बन रहा है, वो अर्थ विशेष जो प्रबलता है वो इंद्रिय और अर्थ के साथ सन्निकर्ष का विषय बन रहा है। न आत्मनसो सन्निकर्ष विषय, वो आत्मन के सन्निकर्ष का विषय नहीं बन रहा है, वो इंद्रिय और अर्थ का विषय तो बन रहा है, आत्मा और मन के सन्निकर्ष का विषय नहीं बन रहा है, क्योंकि बाहर से आ रहा है ना, इसलिए तस्मात इंद्रियार्थ सन्निकर्ष प्राधान्यम, इसलिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की मुख्यता है वहां पर, आत्मन की सन्निकर्ष की मुख्यता नहीं है। हाँ जी, तो शास्त्रीय सिद्धांत, हाँ उसमें क्या दिक्कत है, बताओ ना, आप ही बताओ ना, जहाँ आपको संशय हो रहा है वो आप बताओ तो मैं बताऊंगा। एक सामान्य सिद्धांत है, दर्शन का सिद्धांत है, मुक्ति जब ग्रहण होता है तो गौण उसके साथ जो जुड़े हुए हैं वो भी ग्रहण हो जाते हैं, ज्ञान जब वहां आपको ग्रहण हो गया, यहाँ पर ज्ञान है, उसके बाद इच्छा भी ग्रहण हो जाएगा, प्रयत्न भी ग्रहण हो जाएगा, द्वेष भी ग्रहण हो जाएगा, राग भी ग्रहण हो जाएगा, सब ग्रहण हो जाएंगे वहां पर। ज्ञान हो गया तो ज्ञान मुख्य है ना, आत्मा का मुख्य गुण ज्ञान है, ठीक है ना, अगर मुख्य गुण ज्ञान गृहित हो गया है तो उसके साथ जुड़े हुए इच्छा राग द्वेष प्रयत्न ये सब अपने आप ग्रहण हो जाएंगे, बाकी गुण और क्या, आत्मा का मुख्य गुण तो ज्ञान है, नहीं समझ में आया, आपने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी तो आत्मा के बारे में पढ़ा, वहां पर वहां नहीं लिखा आत्मा का मुख्य गुण ज्ञान है, तो फिर क्यों पूछ रहे फिर मेरे, मतलब क्या होता फिर, मैं सोच रहा था तो आप क्या सोच रहे हैं, आपके सोचने से कुछ नहीं होगा, ये सिद्धांत चलते हैं ना, प्रमाण होते हैं ना, वहां प्रमाण है, ऋषि का प्रमाण है, ज्ञान आत्मा का मुख्य गुण है, यद्यपि आत्मा का मुख्य गुण ज्ञान है फिर भी उसकी और भी शक्तियां हैं, वो और गिनाते 24 शक्तियां, उसमें ज्ञान को मुख्य माना है, नौ ऐसा मुल्लास को पढ़ो पता लग जाएगा। हाँ बोलो जी, वैसे किसी फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे वर्कर हैं, और उसमें कुछ विशेष अधिकारी भी होते हैं, जिसे कोई निमंत्रण देने आया और केवल विशेष अधिकारी को निमंत्रण देकर चला गया, क्या जो गौण अधिकारी होंगे उनके साथ चले जाएंगे निमंत्रण? तो कहाँ से कहाँ लगा रहे, कहीं कहीं कहीं कहीं का रोड आप लगा रहे, वहां वो नहीं है, जैसे गुरु कहने से गौण शिष्य भी ग्रहण हो जाता है, यहाँ पर गुरु कहने से शिष्य भी ग्रहण हो जाता है, गुरु तभी होगा ना शिष्य होगा, तो गुरु कहने से शिष्य अपने आप ग्रहण हो जाता है, ये है मुख्य और गौण का मतलब, उसको छोड़ो ना, वो क्यों जाए उसमें बिना मतलब का, कोई कोई सोचने योग्य हो तो उसके बारे में सोचे, व्यर्थ में क्यों टाइम वेस्ट करें, मतलब कोई भी चीज आप ला करके जी यहाँ है तो वहां ऐसा नहीं होता है, उसके बिना कोई नहीं रहता हो उसी को ग्रहण किया जाता है, मतलब जिसके बिना जो नहीं रह सकता है उसको ही ग्रहण करते हैं, हर किसी को नहीं, मतलब ज्ञान ज्ञान के बिना इच्छा नहीं रह सकती है, ज्ञान के बिना प्रयत्न नहीं रह सकता है, ज्ञान के बिना राग नहीं रह सकता है, ज्ञान के बिना द्वेष नहीं रह सकता, इसलिए ज्ञान के ग्रहण करने से वो भी ग्रहण होते हैं, ऐसा जिसके बिना जो नहीं रह सकता है ना, उसी को तो ग्रहण करेंगे, हर किसी को थोड़ा ग्रहण करेंगे। स्पष्ट हो रहा है? हाँ जी। ये धर्म जैसे कई जगह ये जो होते हैं ब्रह्मा को आमंत्रित करते हैं, तो कुछ ब्रह्माओं के साथ अपने, हाँ उसकी टोली, हाँ वो निश्चित रहते हैं, वो भी ग्रहण हो जाते हैं। वेद पाठ भी है, वो तो है, गुरु को आमंत्रित किया तो विद्यार्थी भी रहेंगे साथ में, वो निश्चित है, केवल एक गुरु नहीं जाता। हाँ याद रखना, ये परंपरा है, परंपरा की बात कर रहा हूँ। जो परंपरा में गुरु का यानी आचार्य को आमंत्रित किया तो आचार्य अकेला नहीं होता, उसके साथ कोई ना कोई विद्यार्थी होता है, आचार्य अकेला कहीं नहीं जाता है। हाँ याद रखना, नियम के अनुसार बता रहा हूँ, आजकल तो कुछ भी होता है। प्राचीन परंपरा में नियम है, आचार्य है इसका मतलब उसके साथ कोई ना कोई शिष्य होता है, ऐसा है। मुख्य के ग्रहण करने से गुण भी अपने आप गृहित होते हैं, ये इसका सिद्धांत है, क्योंकि वहां अविनाभाव संबंध होता है ना, समवाय संबंध कहते हैं इसको, मतलब गुरु के साथ शिष्य तो जुड़ा हुआ है, नहीं तो गुरुपना ही नहीं रहता है। शिष्य ना हो तो गुरु क्या मतलब, गुरु का मतलब ही शिष्य के साथ है, इसलिए वहां गुरु को कहने से शिष्य भी गृहित हो जाता है, ऐसा। हाँ जी चले हम आगे, कहां पर आगे है? एक मिनट, हाँ वो पृष्ठ बदल गया, मैं इसलिए देख रहा हूं। असति प्रणिधाने संकल्पे च असति सुप्त व्यासक्त मनसाम यद इंद्रियार्थ सन्निकर्षात उत्पद्यते ज्ञानम तत्र मन संयोगोपि कारणमिति मनसी क्रिया कारणम वाच्यमिति। एक अलग विशेष बात कही जा रही है यहां पर, असति प्रणिधाने अर्थात संकल्पे च असति, संकल्प के ना होने पर, जहां संकल्प नहीं करता व्यक्ति, उस स्थिति को बात सामने रख करके चल रहे। असति च प्रणिधाने अर्थात संकल्पे च असति, संकल्प नहीं किया गया है, बिना संकल्प करके कोई व्यक्ति सो गया है, या बिना किसी स्थिति में आ सकते है व्यक्ति, तो सुप्त व्यासक्त मनसाम, या तो सोया हुआ है बिना संकल्प के, या बिना सोचे ही किसी में वो आ सकते है। उस स्थिति में इंद्रियार्थ सन्निकर्षात उत्पद्यते ज्ञानम, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, तत्र उस स्थिति में मन संयोगोपि कारणमिति, मन संयोगोपि कारणम, वहां मन का संयोग भी कारण होता है, वहां मन का संयोग भी कारण होता है। अजी प्रणिधाने, प्रणिधान का मतलब संकल्प विचार, प्रणिधान का वैसे सीधा सीधा अर्थ विचार होता है। हाँ जी नहीं, यहां ये कहना चाह रहे हैं संकल्प तो नहीं किया व्यक्ति और सो गया है, और कोई फिर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ है हमको, तो उसमें मन का भी संयोग होता है, ये दूसरे अर्थ को ध्यान में रख करके बता रहे हैं। हाँ जी, तो मन संयोगोपि कारणम, मन का संयोग भी वह कारण होता है। मनसी क्रिया कारणम वाच्यम, जो मन का संयोग होता है तो उसके मन के संयोग में मन को प्रेरित करने का कारण आपको बताना चाहिए, मन कैसे संयुक्त होता है उसके साथ में, क्योंकि आत्मा ने तो प्रेरणा दी नहीं है, समझने का प्रयत्न करना। आत्मा ने वहां पर प्रेरणा दी है, क्योंकि मन तब काम करता है जब आत्मा प्रेरणा करता है, आत्मा प्रयत्न से ही मन प्रेरित होता है, तो आत्मा ने प्रयत्न किया नहीं, आत्मा ने प्रेरणा दिया नहीं है, फिर भी मन का संयोग होता है, तो वहां उस मन के संयोग में आपको कारण बताना चाहिए। एक प्रश्न है, पकड़ में आ रहा है? ऐसा है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो मान लीजिए आपको रोटी बनानी है, आप रोज रोटी बनाती है, ठीक है, तो रोटी बनाते समय आप रोटी को बेलते हुए भी किसी से बात करते हैं, ठीक है ना, बेलन भी चल रहा है और बात भी कर रहे हैं, और आप बात भी कर रहे हैं और रोटी को बदल भी रहे हैं तवे के ऊपर। जो रूटीन के काम होते हैं वहां सीधा सीधा मन का संयोग नहीं होता है, साक्षात ऐसा इंटेंशन देकर के वहां संयोग नहीं होता है, रूटीन के काम अपने आप चल रहे होते हैं। पकड़ में आ रहा है? अगर आपको विशेष कुछ करना हो तब आपको मन को वहां लगाना पड़ता है, पकड़ में आ रहा है। मान लीजिए आप रोटी बना रहे हैं और बेल भी रहे हैं, तवे पे डाल रहे हैं, तवे पे एक रोटी सिक रही है और इधर बेलन चल भी रहा है और उसके बाद बदल भी रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये रूटीन के काम है। लेकिन आपको उसी किचन में कोई चीज और निकालनी है कहीं से, ठीक है ना, वहां पर इन सबको ध्यान ना देते वो उसमें आपको मन लगाना पड़ेगा, क्या निकालूं उसमें से, समझ में आ रहा है ना। वहां बहुत सारी डिब्बे रखी हुई है, उनमें से कौन सी डिब्बी निकालूं मैं, क्या जरूरत है मेरे को, क्या चाहिए, तो फिर वहां आपको विशेष रूप से मन को लगाना पड़ेगा। तो कुछ रूटीन कर्म जो होते हैं, उन रूटीन कर्मों में अपने आप क्रियाएं हो रही होती है, उसका संचालक कोई और होता है, वहां सीधा सीधा मन सहयोग नहीं करता है। तो उस मन को संचालित करने के लिए आत्मा ने तो सीधा संयोग किया नहीं है, फिर उस मन को संचालित करने के लिए, उसको प्रेरित करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए कारण, वो कौन सा कारण है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से कहते हैं हमारी रीढ़ की जो हड्डी है ना, उसमें एक सेंसर रहता है, ठीक है ना, ऐसा माना जाता है, और वो जो है काम करते रहते हैं रूटीन के कर्म। विशेष कर्म करना है तो मन को वहां लगाना पड़ता है, सामान्य काम बिल्कुल रूटीन के काम है, हर किसी जगह नहीं बोला जा रहा है, जो रूटीन के हैं, जब ध्यान हम नहीं दे रहे तो भी हम हो रहे हैं, वो कर रहे हैं हम लोग, वहां कोई ऐसा सेंसर लगा हुआ, कोई ऐसी स्थिति है वो उसको कराता रहता है, यानी वो मन को प्रेरित करता रहता है, ये इसका मतलब है। वहां आत्मा प्रेरित नहीं करता, वो प्रेरित करता रहता है, पर उसको प्रेरित करने में भी आत्मा का सहयोग होता है, पर वो थोड़ा सा परोक्ष होता है उसका सहयोग। ठीक है, उस कारण को यहां पर पूछा जा रहा है, वो कौन सा कारण है जो मन को प्रेरित करता है, तो उसको यहां पर आगे समाधान किया जा रहा है। हाँ जी, यथैव ज्ञातु खलु अयम इच्छा जनितः प्रग्रह मनसा प्रेरक आत्मगुणः। अब यहां स्पष्ट किया जा रहा है, यथैव ज्ञातु खलु जाता की आत्मा की इच्छा जनिता, इच्छा से उत्पन्न प्रग्रह, प्रग्रह कहते हैं प्रयत्न, प्रग्रह का अर्थ यहां प्रयत्न है, इच्छा से उत्पन्न ये जो प्रग्रह है यानी प्रयत्न, वह प्रयत्न मनसा प्रेरका, वो मन को प्रेरित करने वाला होता है, और आत्मगुणा, और वो आत्मा का गुण है, कौन, प्रग्रह प्रयत्न, एवं इसी प्रकार से आत्मनि गुणांतरम, आत्मा में एक और गुण है, आत्मनि गुणांतरम, आत्मा में एक और गुण है, इस प्रयत्न से भिन्न एक और गुण है, सर्वस्य साधकम, वो सभी को सिद्ध करने वाला कारण है, सर्वस्य साधकम, सबका वो साधन बनता है, और वो जो गुणांतर है वो कैसे उत्पन्न होता है, वो कहां से आता है, तो कह रहे हैं प्रवृत्ति दोष जनितम अस्ति, वो प्रवृत्ति दोष से उत्पन्न होता है, प्रवृत्ति का मतलब पाप और पुण्य रूपी प्रवृत्ति, और दोष अविद्या रूपी दोष, तो प्रवृत्ति और दोष से वो उत्पन्न होता है, और वो आत्मा का गुण है, वो प्रयत्न से भिन्न है। नहीं नहीं नहीं, वो फल अलग है, प्रवृत्ति जनित उसका एक है धर्माधर्म, यहां प्रवृत्त दोष जनितम जो है वो है धर्माधर्म, जिसको दार्शनिक परिभाषा में कहते अदृष्ट, एक अदृष्ट एक ऐसा बनता है जो आत्मा में रहता है, वो प्रेरित करता रहता है, धर्माधर्म, पाप और पुण्य, जो हम पाप करते हैं और पुण्य करते हैं, कर्म तो समाप्त हो गया, जो फल मिलेगा वो फल किस कारण से मिलेगा, कर्म तो समाप्त हो गए, पकड़ में आ रहे ना, आपने कर्म किया, किसी को आपने पानी पिला दिया, पानी दिया हो गया ना कर्म, कर्म तो समाप्त हो जाएगा, फिर पानी पिलाने का जो लाभ आपको कैसे मिलेगा, कर्म तो समाप्त हो गया, कौन देगा आपको, तो कहते हैं एक अदृष्ट बनता है उससे एक अदृष्ट बनता है, वो अदृष्ट जो है एक ऐसा संस्कार है, एक ऐसा धर्म है, वो आत्मा में पड़ता रहता है, उसका नाम दिया है अदृष्ट, उसको कहते हैं धर्माधर्म, वो फल देता रहता है हमको, भले कर्म समाप्त होते, कर्म तो क्षणिक है, वो उत्पन्न होते समाप्त हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, कर्म तो समाप्त हो जाएंगे, पर उन कर्मों करने से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, एक ऐसा पदार्थ उत्पन्न होता है जिसका नाम दिया है धर्माधर्म। धर्म और अधर्म से जनित? नहीं नहीं, धर्माधर्म, वो धर्माधर्म अदृष्ट को धर्माधर्म शब्द से कहते हैं। वो धर्म धर्माधर्म अलग चीज है, जो लोक में धर्म अधर्म बोलते वो नहीं है यहां। प्रवृत्ति और दोष से क्या? प्रवृत्ति का मतलब है पाप पुण्य, और दोष से तो अविद्या। नहीं, प्रवृत्ति दोष तो, प्रवृत्ति और दोष का तो वही अर्थ है जहां वहां लिया है। हाँ जी, पर वहां पर ये नहीं बताया कि प्रवृत्ति दोष से एक अदृष्ट उत्पन्न होता, वहां नहीं बताया, लेकिन होता है ये। यानी पाप और पुण्य जब हम करते हैं उससे एक अदृष्ट दिखाई ना देने वाला एक विशेष धर्म उत्पन्न होता है, और वो हमको फल देता रहता है। आत्मा में, मतलब मन में, मन आत्मा के साथ ही रहता है ना, तो आत्मा में होता है तो मोटा कथन है, लेकिन होता मन में, मन में एकत्रित होता रहता है, और वो अदृष्ट प्रेरित करता है। जब आत्मा का प्रयत्न गुण जब प्रेरित नहीं करता है, उस स्थिति में वो अदृष्ट प्रेरित करता रहता है, उससे मन जुड़ता रहता है, ये इसका अभिप्राय है। सभी को का मतलब है वो अदृष्ट ही सृष्टि को उत्पन्न कराने वाला है, एक कारण है। सृष्टि क्यों बन रही है? अदृष्टि के कारण से, हमारे धर्म अधर्म के कारण से ही सृष्टि उत्पन्न होती है, और जो गुण उत्पन्न होते हैं वो भी उस अदृष्टि के कारण से, द्रव्य गुण कर्म ये सब इस उसी अदृष्टि से उत्पन्न होते हैं। एक ही बात है, उसी से कहो उसी के कारण से कहो, क्या अंतर है? शब्दांतर ही है आपका। अब क्या पूछना चाहते हैं ये बताइए, पहले आपका प्रश्न क्या है? तो आप ये कह रहे हैं वही कारण है और भी कोई कारण है, ऐसा पूछिएगा ना? ठीक है, हाँ वो मुख्य कारण है। सीधा प्रश्न ये है कि आपने कहा था ना, वो ये सारे के सारे सृष्टि उसी से अदृष्ट से ही होती है, तो ये उनके उनका प्रश्न क्या है कि क्या उसी से उत्पन्न होते हैं या और कोई कारण नहीं है क्या वहां पर, ये इनका प्रश्न है। मतलब इसके बिना उत्पन्न नहीं हो सकता, तो उनको भी पता है प्रकृति से होती है, लेकिन वो आपके शब्दों के अलग अर्थ निकालना चाह रहे हैं। मेरे अभिप्राय से भिन्न अर्थ निकालना चाहते हैं। नहीं, वो कई बार जानबूझ के भी नहीं पूछता है, वह स्पष्टीकरण के लिए भी पूछता है। खैर कोई बात नहीं, उसी से ही सब कुछ बनते हैं, इसका मतलब है वो मुख्य कारण है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर अदृष्ट नहीं है तो प्रकृति संसार को नहीं बना सकती, अदृष्ट नहीं है तो ईश्वर संसार नहीं बना सकता, ठीक है ना? मुख्य कारण है वह अदृष्ट धर्माधर्म, और ये अदृष्ट उत्पन्न होने वाला है। हाँ जी, तो ये सर्वप्रथम कभी ना कभी तो उत्पन्न हुआ ही होगा। नहीं होता है सर्वप्रथम, सर्वप्रथम कोई नहीं होता है, ये सब परंपरा से होता है। इसमें ये धर्म है ना कि उत्पन्न होता है प्रत्येक कर्म से? हाँ, ये परंपरा से उत्पन्न होता है, ये परंपरा से अनादि है, आदि नहीं है कोई भी। सृष्टि सृष्टि प्रवाह से अनादि है, जैसे सृष्टि प्रवाह से अनादि है, कभी ना कभी प्रारंभ हुआ है, ये स्थिति कभी नहीं आई। जब सृष्टि भी अनादि है, उसके तत्व भी अनादि है, तो कर्म भी अनादि है। इसमें आपको क्या दिक्कत आ रही है? जब सृष्टि अनादि मानते हो आप सृष्टि को, तो उसके कर्मों को भी अनादि मानने में दिक्कत क्या आ रही है आपको? तो सृष्टि भी तो उत्पन्न होने वाला है, सृष्टि तो प्रवाह से उत्पन्न होती है, तो ये भी प्रवाह से उत्पन्न होता है। रुकिएगा, कर्म प्रवाह से, कर्म तो तुरंत उत्पन्न होता है, तुरंत नष्ट होता है। सृष्टि भी प्रवाह से उत्पन्न होता है ना, उत्पन्न होता है नष्ट होता है, यहाँ उत्पन्न होना नष्ट होता है, ये मुख्य है यहाँ पर। तो कर्म भी उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं, कर्म उत्पन्न, लेकिन कर्म भी क्या अपने स्वरूप में, जैसे सृष्टि अपने स्वरूप में विद्यमान है अनादि है, तो क्या कर्म भी अपने स्वरूप में विद्यमान है अनादि है? हाँ बिल्कुल, ऐसा कोई तत्व क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कर्म का आधार तो द्रव्य होता ही है ना, द्रव्य अनादि है। हाँ तो ठीक है, कर्म तो एक क्रिया है, क्रिया कैसे अनादि हो सकती है, उसका क्या? नहीं, क्रिया अनादि नहीं है, क्रिया होती है फिर समाप्त होती है, फिर होती है फिर समाप्त होती है, फिर होती है फिर समाप्ति होती है। उससे उत्पन्न होने वाला अदृष्ट कैसे अनादि हो सकता है? क्या उससे उत्पन्न होने वाला, उसकी जगह बचने वाला अदृष्ट कैसे अनादि हो सकता है? उसको आप बता रहे हैं वो अनादि है, जब से सृष्टि है तब से वो चला आ रहा है। हाँ आ रहा है, क्योंकि जो जो हम कर्म करते हैं उससे जो अदृष्ट बनता है, वो अदृष्ट जो है जब जब जब सृष्टि बनी तब तब आदमी आएगा नहीं आएगा, आएगा ना, जब जब आए आदमी आएगा तब तब कर्म करेगा नहीं करेगा। तो ये आदमी का बनना प्रवाह से अनादि है या नहीं है, है ना? तो आदमी का बनना प्रवाह से अनादि है, तो आदमी के द्वारा उत्पन्न होने वाले कर्म भी प्रवाह से अनादि है, उसमें आपको क्या दिक्कत आ रही है? तो फिर ठीक है, पकड़ में आ रहा है? मतलब सृष्टि भी अनादि है, मनुष्य भी प्रवाह से अनादि है, उसके द्वारा किए जाने वाले कर्म भी प्रवाह से अनादि है, पाप भी प्रवाह से अनादि है, पुण्य भी प्रवाह से अनादि है, सब कुछ प्रवाह से अनादि है, इसमें कोई आपत्ति नहीं आएगी। ठीक है जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक ठीक है, हाँ जी आगे बढ़े। तो कह रहे हैं एवं इसी प्रकार से आत्मनि गुणांतरम, आत्मा में एक और गुण रहता है जो कि सर्वस्य साधकम, सबको सिद्ध करने वाला है, वो साधन है, और वो साधन प्रवृत्ति दोष जनितम अस्ति, वो प्रवृत्ति और दोष से उत्पन्न होने वाला है। इसको हम संस्कार नाम से कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं, वहां संस्कार नाम से कहते हैं, और सांख्य अपने सांख्य न्याय वैशेषिक में उसको गुण के नाम से कहते हैं, इसका नाम अलग दे दिया गुण, वो योग दर्शन में सांख्य योग में उसको संस्कार कहते हैं और यहां पर उसको एक गुण कहते हैं, यानी यहां पदार्थ कहते हैं इसको, यूं समझना चाहिए, न्याय वैशेषिक में उसको पदार्थ मानते हैं, एक अलग पदार्थ है ये। ठीक है, ये न प्रेरितम मन इंद्रियेन संबध्यते, जिससे प्रेरित होकर के, जिस अदृष्ट से प्रेरित होकर के मन इंद्रिय के साथ संबध्यते जुड़ता है, तेन ही अप्रेर्यमाने मनसी संयोग अभावात ज्ञान अनुत्पत्तौ। कहते हैं तेन तेन अदृष्टेन अप्रेर्यमाने मनसी, अगर वो अदृष्ट प्रेरित नहीं करता मन को उस स्थिति में, संयोग अभावात संयोग के ना होने से ज्ञान अनुत्पत्तौ, ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। उस स्थिति में सर्वार्थता अस्य निवर्तते, उस स्थिति में अस्य उस अदृष्ट की सर्वार्थता निवृत्त हो जाती है, क्योंकि वो सर्वार्थ नहीं बनेगी, क्योंकि अदृष्ट जो है सर्वार्थ बनता है, यानी सबको उत्पन्न करने वाला बनता है, अगर ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा तो फिर वो अदृष्ट जो है सर्वार्थ वाला नहीं बन पाएगा। सर्वार्थता अस्य निवर्तते, इस अदृष्ट की सर्वार्थता निवृत्त हो जाती है, यानी वो सर्वार्थ नहीं होगा, यानी सबको उत्पन्न करने वाला नहीं बन पाएगा फिर। पकड़ में आ गया? इसलिए कहना चाहते हैं एशितव्यम च अस्य गुणांतरस्य द्रव्य गुण कर्म कारणत्वम, स्पष्ट कह दिया है एशितव्यम अस्य अस्य गुणांतरस्य, इस गुणांतर को जो कि अदृष्ट रूपी इस गुणांतर को द्रव्य गुण कर्म, द्रव्य गुण और कर्मों को उत्पन्न करने वाला कारणत्वम कारणपन के रूप में एशितव्यम स्वीकार करना चाहिए। अस्य गुणांतरस्य, इस गुणांतर को द्रव्य गुण और कर्मों की उत्पत्ति में कारण के रूप में एशितव्यम स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये अदृष्ट द्रव्य को उत्पन्न करने वाला है, गुणों को उत्पन्न करने वाला है, और कर्मों को भी उत्पन्न करने वाला है, सब कुछ को उत्पन्न करने वाला है, इसलिए इसके सर्वार्थ है। हाँ जी, इससे पहले जो पंक्ति अगर लिखा था तो समझ नहीं है। हाँ जी, अप्रेर्यमाने मनसी, यदि उसके द्वारा प्रेरित ना करे, यानी अदृष्ट अगर मन को प्रेरित ना करे तो संयोग अभाव, संयोग अभाव हो जाएगा, इंद्रिय के साथ मन का संयोग नहीं रहेगा, जब इंद्रिय के साथ मन का संयोग नहीं रहेगा तो ज्ञान अनुत्पत्त, ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। उस स्थिति में सर्वार्थता अस्य निवर्तते, उस अदृष्ट की सर्वार्थता समाप्त हो जाएगी, सर्वार्थ है अदृष्ट, सर्वार्थ के लिए है, यानी सब कुछ कराने वाला है, अब ज्ञान को उत्पन्न तो नहीं कर रहा है तो फिर वह सर्वार्थ नहीं रहा, यह कहना चाहते हैं। वहां अकार है ना, ज्ञान अनुत्पत्तो, संधि विच्छेद करो, संधि विषय को आपको पढ़ना है अभी। हाँ निरंजन जी समझ में आ रहा है? उसमें केवल समझने के लिए, समझने के लिए आपको करना है, नहीं तो आपको पकड़ में नहीं आएगा कि संधि क्या होती है। ये तो बहुत साधारण है, ज्ञान अनुत्पत्तो संधि। ठीक है समझ लिया, ज्ञान उत्पत्तो जैसे मैं सुन पाया इसके, क्या ज्ञान उत्पत्तो ऐसा जैसे ऐसा सुन लिया? अच्छा मैंने ज्ञान उत्पत्तो ऐसा बोला, ऐसा सुना है आपने? अच्छा अच्छा, मतलब ये पकड़ में आ रही है संधि है। कौन सी संधि है? संधि तो नहीं है सर, तो संधि तोड़ना जानता हूँ। ठीक है, अब तोड़ना जानते हैं ना, तो उस किस तरह तोड़ रहा हूँ ये भी जान लेना, बहुत अच्छा रहता है, उससे आगे आपको भ्रांति नहीं होगी। मतलब तोड़ना तो जान रहे हैं, लेकिन कैसे तोड़ रहा हूँ ये भी जान लेना चाहिए। पकड़ में आ रहे हैं ना? हाँ, वो भी जानना चाहिए आपको। हाँ जी चले। अन्यथा, अगर इसको हम सर्वार्थता सर्वार्थ नहीं मानते हैं अधर्म अदृष्ट को, अन्यथा ही चतुर्विधानाम अणुनाम भूत सूक्ष्माणाम मनसाम च ततो अन्यस्य क्रिया हेतु असंभवात शरीरेन्द्रिय विषयानाम अनुत्पत्ति प्रसंगः। तब तो शरीर इंद्रियां विषय कुछ भी उत्पन्न नहीं होंगे, सब की अनुत्पत्ति का प्रसंग आएगा, ये कहना चाहते हैं। तो अन्यथा ही यदि अदृष्ट को नहीं मानते हैं, अर्थात अदृष्ट को सर्वार्थ नहीं मानते हैं, तो चतुर्विधानाम अणुनाम, यहां चार अणुओं को ग्रहण किया है, आकाश के अणु नहीं माना यहां पर, आकाश के अणु यद्यपि पांचों को मानना चाहिए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को, पर पता नहीं क्यों नहीं माना यहां पर, उसको एक नित्य अवयवी रहित अणु रहित ऐसा स्वीकार किया आकाश को। इसमें जी दो, वैसे दो मत चलते हैं। क्या? तो केवल खाली स्थान मात्र को आकाश मानते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग जो शब्द का वाहक होता है उसको आकाश मानते हैं। तो वही है, दो प्रकार के आकाश को तो हम लोग भी मानते हैं। केवल आकाश मात्र लिया हो जहाँ जहाँ परमाणु जन्य आकाश को नहीं लेते हैं, वहां तो ये चार ही प्रकार के अणु माने जाएंगे, और जो आकाश है उसको शून्य आकाश मान, यानी पदार्थ रहित आकाश को मानते हैं। तो उस स्थिति में ये चार अणुओं को ग्रहण किया इन्होंने, और उन्होंने यहाँ चार इसलिए ग्रहण किया है, पंचमा भूताओं में आकाश जो न्याय वैशेषिक वाले मानते हैं वो परमाणु जन्य को नहीं मानते, इसलिए न्याय वैशेषिक को, इसलिए तो चतुर्नाम अनुनाम का है ना, नहीं तो पंचानाम अनुनाम कहे थे, इसलिए वो जो आकाश न्याय वैशेषिक में स्वीकार किया जा रहा है वो परमाणु जन्य आकाश नहीं है, इससे पता लगता है। पंचमा भूतों में जिस आकाश को माना जा रहा है वो परमाणु जन्य आकाश नहीं माना जा रहा है, ऐसे इससे पता लगता है इस भाष्य से। भूत असूक्ष्मानम, जो कि सूक्ष्म भूत है ये, मतलब दृष्टिगोचर में नहीं आते हैं, इनका और मनसामच मन का, मन को यानी इनको बनाने के लिए, ततो अन्यस्य, तथा अन्यस्य उस अदृष्ट से भिन्न, भिन्न का क्रिया हेतु असंभवात, मन के क्रिया में हेतु के ना होने से, यानी मन को क्रियान्वित करने के लिए, सूक्ष्म भूतों को क्रियान्वित करने के लिए उस अदृश्य से अतिरिक्त और कोई तो नहीं है, असंभव होने से उसको तो आपने माना ही नहीं है। उस स्थिति में शरीर इंद्रिय विषयानाम अनुत्पत्ति प्रसंग, शरीर इंद्रिय और विषय इनकी उत्पत्ति नहीं हो पाएगी, उत्पत्ति ना होने का प्रसंग आता है। फिर समझ लीजिएगा, चतुर्विधानाम अनुनाम, चार प्रकार के अणुओं को प्रेरित करने वाला, मनसांच मन को प्रेरित करने वाला, ततो अन्यस्य उस अदृष्ट से भिन्न, उस अदृष्ट से भिन्न को क्रिया हेतु, क्रिया करने के लिए, यानी मन की क्रिया करने के लिए, सूक्ष्म भूतों में क्रिया करने के लिए अन्य हेतु के असंभव होने से, उस अदृष्ट से भिन्न हेतु के ना होने से। शरीर इंद्रिय विषयानाम अनुत्पत्ति प्रसंग, शरीर इंद्रिय और विषय ये उत्पन्न नहीं होंगे तो अनुत्पत्ति का प्रसंग आएगा उस स्थिति में। पंक्ति पकड़ में आ रही है? हाँ जी, किसको पकड़ में नहीं आ रही पंक्ति? प्रभाकर जी, पंक्ति पकड़ में आ गई? प्रभुलाल जी, आपको समझ में आए पंक्ति? हाँ जी, आपको नहीं आए। अदृष्ट, अदृष्ट जो है वो क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, मन को लगाता है, मन को प्रेरणा देता है, ये बताया जा रहा है। और यही अदृष्ट सबको प्रेरित करता है, सृष्टि को बनाने के लिए भी प्रेरित करता है, ठीक है? क्योंकि अदृष्ट ना हो तो सृष्टि क्यों बनेगी? आपके पास पाप पुण्य है ही नहीं है तो सृष्टि बना करके परमात्मा आपको क्या देगा? आपने कुछ पुण्य किया तभी तो फल देगा, आपने पाप दिया तभी तो दंड देगा। तो आपके पास में पाप पुण्य रूपी कोई अदृष्ट तो है ही नहीं है, फल देने वाला कुछ है ही नहीं है, तो सृष्टि बन करके क्या होगा? उसका फल किसको देगा? तो अदृष्ट जो है सृष्टि को बनाने के लिए प्रेरित करेगा ना। तो अब अदृष्ट को तो आप मान नहीं रहे, जब अदृष्ट के अभाव में और कोई हेतु है ही नहीं आपके पास में जो प्रेरणा दे सके, उस स्थिति में फिर क्या होगा? शरीर नहीं बन पाएगा, इंद्रियां नहीं बन पाएंगी, और बाहर के जितने भी विषय दिख रहे हैं ये भी नहीं बन पाएंगे, ऐसा प्रसंग आएगा, ये कहना चाह रहे हैं। अगर अदृष्ट को आप हटाते हैं तो पंक्ति को देखिएगा, ततो अन्यस्य, उस अदृष्ट से भिन्न कोई है नहीं है। उस स्थिति में चतुर्विधानाम अनुनाम, चार प्रकार के अनुभवों को जो कि भूत सूक्ष्मानाम, जो कि सूक्ष्म भूत है, उन सूक्ष्म भूतों को, मनसामचा और मनु को क्रिया देने में, क्रिया हेतु क्रिया देने के लिए अन्यस्य असंभवात, अन्य कारण के ना होने से, दूसरा कोई कारण है ही नहीं है अदृष्ट से अलावा, उस स्थिति में शरीर इंद्रिय विषयानाम अनुत्पत्ति प्रसंग, इनकी अनुत्पत्ति का प्रसंग आता है फिर उस स्थिति में। पकड़ में आया अभी आपको? यही कहना चाहते हैं, ठीक है? इतना ही रखते हैं, आपका समय भी हो गया। तो अदृष्ट भी एक कारण है जो मन को प्रेरित करता रहता है, और वो भी, अब ये भी नहीं समझना अदृष्ट कोई अपने आप प्रेरित करता हो, सूक्ष्म प्रयत्न तो, सूक्ष्म इच्छा तो आत्मा की है सब जगह, इसको हम नजरअंदाज नहीं करते हैं, यानी सीधा सीधा नहीं, स्थूल रूप से नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। कभी आप ये सिद्धांत बना ले कि बिना आत्मा के भी अदृष्ट कोई प्रेरित करता हो, ऐसा नहीं इसका अभिप्राय। इसका यह अभिप्राय है उसको प्रेरित करने के पीछे भी अपरोक्ष रूप में आत्मा वहां पर है, चेतनत्व वहां पर है। हम लोग तो प्रलय में चले गए पर हमारा अदृष्ट बना हुआ है, याद रखना। हम लोग तो प्रलय में चले गए यानी शरीर हमारे पास नहीं है, हम सब प्रलय में विद्यमान है। अब सृष्टि को बनाना है परमात्मा, तो कौन प्रेरित करेगा? अदृष्ट प्रेरित करेगा, तो वो अपने आप प्रेरित नहीं करता है। फिर कैसा होता है? ईश्वर देखता है इसका अदृष्ट है, चलो बनाते हैं, ऐसा। हाँ जी, प्रलय में कोई सूक्ष्म शरीर नहीं रहता, सब समाप्त हो चुके हैं। सूक्ष्म शरीर तो साधन है ना, अदृष्ट तो उस सूक्ष्म शरीर में रहने वाला है। जैसे मन में कोई चीज, मन में ज्ञान रहता है ना, जैसे मन में ज्ञान रहता है ऐसे ही अदृष्ट रहता है, ऐसा। तो मन भी नहीं रहा, पकड़ में आ रहा है ना, प्रलय में तो मन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी अदृष्ट रहता है, याद रखना। अब वो कहां रहता है? ईश्वर के ज्ञान में रहता है या आत्मा के ज्ञान में रहता है? एक ऐसा अदृष्ट गुण है, कहीं ना कहीं तो रहेगा, मन तो है ही नहीं, अब रहेगा तो कहीं तो रहेगा। तो ये एक प्रकार से ये ज्ञान विशेष है, ये जो अदृष्ट है ये एक प्रकार का ज्ञान विशेष है, एक अलग प्रकार का ज्ञान है ये। और ज्ञान सदा किसी न किसी चेतन के आश्रित रहता है। तो अब आत्मा में नहीं रहेगा तो परमात्मा में रहेगा, परमात्मा भी अपने में क्या रखेगा, वो आत्मा में ही रखेगा ना, क्या फर्क पड़ता है, आत्मा में रखने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज्ञान विशेष है तो ये आत्मा में ही रहेगा, पकड़ में आ रहा है। तो ये अदृष्ट रूपी एक प्रकार से स्पेशल ज्ञान विशेष है, ऐसा समझ लीजिएगा, इसके अतिरिक्त और कुछ आप नहीं ले सकते, अगर और कुछ लेंगे तो और बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी। तो अदृष्ट भी अपने आप में एक ज्ञान विशेष है, यानी विशेष प्रकार का ज्ञान है जिसके कारण से हमको फल मिलते रहते हैं, और वो आत्मा में रहता है और वो प्रेरित करता रहता है। अब आत्मा में रह के प्रयत्न प्रेरित करता है तो वहां आत्मा ही मुख्य कारण माना जाएगा प्रेरणा में, यह अदृष्ट है, बस इतना है, वहां प्रेरणा को प्रयत्न को कारण बनाए और यहां अदृष्ट को कारण बनाए और कुछ नहीं। ओंकार ओम ओम ओम सबको प्रणाम।